أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به تجيزينا سلورم مسألة تعظيم د شعائر الله او غیر محرمات الہی آغا ذکر کئی درے مسئلے مخی ذکر شوے سلورما دجی زینہ ذکر کی گی چاغان حضور العباد د بندگانو پنم باندی منختی ورکون دی دا زی پا وو سر ذکر نکو لکا و حرمت علیکم المیتت و نوائدہ ولی دا زکا چی هر یو دا دی زینا دا مستقل تحریم دے زان لا یو حرام دی چا غزی کر کی گی هر یو زان لا دا پارا دا استقلال چی گورے پا یو باندی نقل آسی گی هر یو باندی با عمل کا ان کے جوڑی گی نو دلتا دا ځان له یو مستقل تحریم دی دا به منی نو هله به ستا لوز پوره کیږي او دا ځای تفسیر د الا ما یتلا علیکم دی لکه وایي ستاسو دپاره بې زبانه څاروي حلال دي مګر هغه چې هغه بیان کړی شوي دي نو هغه بیان دلته کوي چې د دې څیزونو نه غواړی ځان وساته دغا حرام دی. سور بقره کی هم دارنگی آیات ذکر شده ده چه انما حرم علیکم المیتتا والدم ولحم الخنزیر وما اوهل بهی لغیر الله. حل تی هم ذکر شده ده نو دلتا هم ذکر کئی حرمت علیکم المیتتا حرام دا پتا سبان دی المیتتا اغمر دارام بے د شرع حلالینا کمچی شرع بیان کړی دا داوی نه علاوہ کپا بل طریقو باندی حلالی کړی شوی نو هغه ګوره حرام مرداری دی حرمت حرام کړی شوی دی علیکم المیتۃ تو پتا سو باندی مردار پسور انعام کی هم ویلی دی دمم مسفوحاً اغوینا بیدون کی دلتوئی و دمو اوینا وینا دبانده هم حرام دا سوره نام کی وئی دمم مسفوحاً اغوینا بیدون کی اغا پشل بانده جکم اینا ساروینا اوزی اغا حرام دا اغا زهر دی وجود خرابی شریعت زکم نکلی دا اغوینا چه غرگونو کی چه کل اغرق کرکلشی داری وخی نو آغا حرام دام داغین زان وساتا ودمو اغوینا ولحم الخنزیر اغوخا دا خنزیر حنزیر طول حرام دے سرمنه هم پا کار نشی را وستلے نا غوخ استعمال اولے شی او نا بل سزے علماء کرام ذکر کئی چی صرف داغی اغوچغنا دا تار پزے استعمال اولے شی چی آغا تار تی جوک لیشی و پیزار تی وگنڈی ناغی دا پارا و اجازت شتین اور طول حرام دے نوالحم الخنزیر اگو اخد خنزیر ولی حرام دا مخ کی بیان شیو خنزیر وقتی سو قری نو دا دیر بے غیرت دے دا نر پا نر باندی خیجی پا خپل خزا باندی غیرت نکی دے وجنا کدا سو قری ناغنا هم بے غیرت جوڑی جی دا خنزیر قرون پا چرا جی نو دا حرام دے وما اوحل لغیر اللہ بی اغچی آوازو تا اچت کرشی فغیر اللہ باندی فغیر باندی دا اللہ نئے لعوام دا بلشان ام پی واغست رشی یا دا مانا وکا وما اوحل لغیر اللہ بی اغا کلمہ چی آواز وکرشی بغیر دا اللہ نا یا هغه ساروی چې زب کړی شي په نوم د غیر الله باندې ساروی الالی د پلانکي بابا په نوم دی الالوما نو دا حرام وګرځېده حرام دا وقع دی نه خوري یا هر هغه څه چې منلی شوی وي د غیر الله په نوم باندې هغې نه به نه خوري سو چرګه ده او دا یې وویله چې دا چرګه ما د بابا منقته کړې ده د هغه په نوم ما ګرځولې ده دا داسې حرام ده د خنزیر نه هم بدتره ده دا به نه خوري ځکه نوم پې د غیر الله اغستلی شوی دی والمنحنقتو هغه زندی کړی شوي والموقوزتو وهلی شوي تکولی شوي په لختو ډانګو باندې والمتردیتو رارغښتلی شوي د پورې نه دیوال نه والنصیحتو او پخکر باندی سیر لیشوی وما اکل السبو وما اکل السبو اغتی خوڑلی لیوانو الا ما ذکیتم مگر اغتی تاسو حلال اکڑی اغیل رام مگر اغتی تاسو پاک اکڑی پنون دا اللہ باندی بسم اللہ پی ہوئے والمنحنقت والموقوزت دا دیزے پا مطلب باندی زان پو یکا سا مطلب دے چو گورا یو زی کی ساروی زندی دے تا ورمن وحلا وحلا تا گیر کو چکلا پڑے رسیدی چی وشل ورن آغی لٹی تکولی نو حلالے کا نو دا بیا حلال دے دا طول دا الا ما زکی تم سرا متعلق دی مگر حاغا چی تاسو حلال کئی دیو لرا پنن دا اللہ باندی یا تاسو ورته ورورسه دلای قابوم په میموندل لاغي په حلال ولو باندې هو المنحنقه چې زندي کړی شو زندي کړی شو تا ایراګي رنګ لا تورلې استمردار شو نه حرام ده بل وہ هلې شو دومره ظالم مالک او پنانګي وهلا وهلا وهلا اخر دا چیستا هغه مردار شو نو دغه مردار ده بل والمترديه تو د سزین را رختري ساروي ته وای راور غابتو تا گیر اکلا لالدی کلال ورنا مردار شوان آغا حرام ون نصیحتو آئی تا وی چی پخکر باندی دو ویانو جگره دا سر خلق ویان پا جگره ور ولی نو دو ویانو جگره دا دیو وی دا اخکر دی بل تارم که وسی رلی شو آغی دا وجن آغا مردار شو سوکوار نرغی چی بسم اللہ پیوی دیوی چی حلال کره وی وما اکل سبو آغا چه خوڑلی درندگانو لیوگانو لیورا گیره کلی دا یادا سی ماناو که وما اکل سبو آغا سبو آغا چه خوڑلی دا غینا لیوگانو لیو چه خوڑلی پا مرای ورطا غلیش رئی توره نی خوڑلی تا مانا چه لیو خوڑنو تو بی بیتا بسم اللہ وی نا دا غینا چه خوڑلی تری در اندگانو آغا ما تکلا را گیره کلا آغین سالا ندوتی تو ورسی دی چوکې دې پیرا کړه بسم الله دې پیوېلا نو بیا حلال الا ما ذکیتم مگر هغه چې تاسو پاک کړی په بسم الله ویلو سلام یا مگر چې لاس پر تاسو برشوي پالاله ولو باندې نو د دې وما اکلت سبو دا مطلب دی چې لیوتی او خوړه تا باندې به خلک سوال کوي چې هغه چې خوړلې لیوانو نو چې لیو او خوړه نو بیا تا ته څه پاتې شو نا مانا دا چې وما اکلت سبو هغه چې خوړلې ترې هغه نه لیوانو درندگانو لگا وانتی دی خوڑلی یعنی مات کرائی پا مرحی ور تغلی شدائی خو تور ورسی دی اغلا زندو ساپا کیوام نو الا ما زکیتم مگر آغا چی تاسو فاکا کرائی اغیل را پا بسم اللہ و ایلو سرام دا استثناء دا بالاجماع دا دی لفظنا چی والمنحنیقتو والمنخنقتونا دواما اکل سبو پوری دا ټول الا ما زکیتم دا الا ما زکیتم سره دا ټول ولا گوا وګورا زندیشوا تور ورسی دی بسم الله دی پیو ویلا لالا دی کانو حلال بل هو حل اشوا راور غختا پاک کرمانی ویلا اشوا لیو خورا خودی تاپی بسم الله ویلا نو دا بیا پاکنا دا استثناء دا والمنخنقتون واقلا وما اکلت سبو فوری تا دا غزه پوری دا استثناء دا خس خلقا جاغا بریلیان دی آغا وی چی دا استثناء وما اوهل لغیر الله بیهی ندا ویاغا چی نوم وغستلیشو پاغیبان دی دا غیر الله یعنی دا اللہ پنم من دی اومن لیشو خوش تا کلا علال ولام چی تا علال ولام او پا غٹیم کی تا پی بیا بسم اللہ ویرن وی بیا حلال دام نانا دا غلط را دا تمام مفسرینو دا رای دا چی هاز الاستثناء من المنخنقتو تا منخنقتو نواغلا وما کلا سبو فوری دا الا ما زکیتم دا بده طول پر متعلق ده وما زبها آغچ زبکیشوا علن نصوب پا درگاهونو باندی نصوب ستا وی نصوب آغا زیتا وی چه کم زیتی بابا وی ناس تا کری دا زیتی او دست کری ده نغری چه سفخ کری دی دی مشرکان و آغا زیرین بیا جور کری دی او ای پدا دا زی وی بزرگ زی ده دا زی وی دیر قدرمند ده دلتا بابا ناس تکری ده او پدا غزی بانده اگر ننجور مردار ناسی او خلق را دی دا غتی سارویان علالی و ای دا زی برکتی ده نو اگر چی علال کرشی پا درگاهونو بانده اگر هم حرام وانتا استقسیمو بالازلام او حرام ده قسمت معلوم اول پا غشو بانده حرام دے قسمت معلوم اول پا غشو باندی ازلام دا دا ظلم جمع دا ظلم غشی توی ابن جریر لیکی چی دی کی مشرکانو اقل و بوتانو تا اقل و بوتانو پا خواکی بناسو لکا حبول بود خواتا بناسو من جوار دل بناسو دا خلق بولا راتلو نو چه خلق براغه ده سر با دری غشی ور سره و سری با سنگ رات لو سفر لبا سوکت لو نو انزما ده سفر کی خیر ده که بی خیری ده عربو که ده مشرکان عقیده و نو چه کلبا من جور خواهل راغلل دری غشی باو ویلتا مال قسمت معلوم که زبا ده سفر باندی زما چه زما ده سفر کی خیر ده که بی خیری ده نو یو غشی باندی لیکلیو افعل پا بل غشی باندی لیکلیو لا تفعل پا بل باندی نهی لیکلیو یا دا غشانتی یو غشی باندی لیکلیو اذهب پا بل باندی لیکلیو لا تذهب او بل با خالی پروتو نو من جوار بارتویل شکرانه دی راولی دا دبا شکرانه کی یو وخ راولو او سو دراهیم بی راولو دا دا من جوار تکسو چه دا به اولا ورکلان آقا با غش رواستو بو دندو که بار سراو پاتا دا با پده اوبو که دا غشی ورکتا کرو چو ارکات ادا کنه چې کم یو غشه به دی مخ کی راوخته اذهب والا براوخته نو زه سفر کی دی خیر دی چې لا تذهب والا براوخته نو المزا چا خالی براوخته نو دوباره بیا وراچو دوباره بیا دا غشه ورکته کول یا دا شانتی حسی سچیز کیو ویل یو تیراوالا چی کم یو بی تیراوالاستو یا سفر باندی بواتو جالو نبی مرغی پاسا والا چی گز طرف تلالا وی نظم سفر بی خیر دی خی طرف تا بلالا نو بیا بیویل دی سفر کی دما ورمخی دا بیا بطلو نو دا حرام دی عربو کی دا خارقو دی ودینا دلتا اللہ کریم ذکر گئی وان تستقسیمو بالازلام او تا احرام دے اغا تقسیم ملومول پا غشو باندی نبی علیہ السلام حدیث مبارک دے امام بخاری رحم اللہ 276 صفحہ کی ذکر کرے دے وی نبی علیہ السلام خانہ کعبی تا وردننشو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اغا دے مشرکانو مصور کریو او بیائی پا دیوالونو باندی داغی نقوش جوڑ کریو فلا سنو کی اولا غشی ورکڑی و نبی علیہ السلامو فرمان قاتلهم اللہ اللہ دیدی تباکری داہو انبیاءو دیو خدا کار ندے کرے دے مشرکانو فلا زانا دا جوڑ کری دی دا دے مشرکانو جوڑ کری دی دا ابراہیم علیہ السلام دا غد بچی اسماعیل تصویرانے جوڑ کری و لاس کے غشی ورکڑی و اغو بغشو معلومول کولو نو دیوم دا طریقه نبی علیہ السلام وی اللہ دے تبا کی فلزان طریقه جوڑ کری دی سیو زیت ازی ولی غشی معلومی شکی یو کار دے دا وکم کا دا وکم اصحابه کرام فرمائی کانا یعلمون الاستخارا کما یعلمون سورتا من القرآن نبی علیہ السلام بمونتا استخاری طریقه را خودلا لکا سنگا چی یو صورت تعلیم منتدا قرآن بیرا کون و استخاره بیرا تا عمر خودلا اللهم اینی استخیروکا بعلمکا واستقدروکا بقدرتکا واسألوکا من فضلک العظیم حدیثو کی ذکر دارا دعا تدغا در تنی معلومو نصادف وقتو کی اللہ ندعاو وار اللہ عالم الغیب ذات تی قدرتونو والا تی ما تا پتا نشتره زدا گاڑ اقلم پدی کی خیر دے کبی خیری دا زدی کپل تا تنزول کوم پدی کی خیر دے کبی خیری دا ہر کار کی استخارہ کوا تبا چرتم نا مرادا کی گئی نا استخارہ کی خواق بردا دا درے وردی سنت طریقہ دا اوکا او دا کی دون امخ کی او چکلا او دشوی نو بیا درے وردی سنت طریقہ دا دا اللہ پا ابتیار بانے پرید اللہ بطالا اگا کار کئی کم کی استخیری اغیلا دمرا بنیاد نشته ده که سرا و سپینا و داشو دونا و دعا و بارا اللہ بستا زر آغا طرف تا مایلہ کئی کم کستا خیری یا اللہ باقی کار کئی جی کما ستا دا پارا غوری بہتر ای او تبا چرتم نمرادا کی گئی نا اللہ وی زمان سر مشورا کئی زبا دا چرتم نخبکو ما وان تستقسیمو بالازلام تقسیم معلوم اول پغشو باندی یا لغا شانتی خسن اوشتل اثر بنگالیان دا کار کئی کسان برا جمشری ما اقبل دی دی دی سوریال طولن سوریال لاغستی خسن واشی دا کم یورا وقتو کدری ضروری کسلور در ریال او طول با یوال یا نور وحروم پاتی چی دا بلکل حرام دی تقسیم کے مساوات وکا برابری راولا خیر دے کروست وشی یا مکی وشی دا تا وس میلاو چی دا تا وبلا میشتی میلاو چی دا تا وبلا میشتی بیسی چی ورطا وی دا جائز دا دا شان دی زمگی تقسیم دی کور خواد از مگا قیمتی دا غر آغا قیمتی نا دا آغا دیر حساب کدا لگا خسن اولا چی کم یو را وقتا دا بلکل مساوات دی دا جائز دی دا شان دی سفر بانی دی سلور قدی دی کری دی سلور قدی دی کری دی نو چې ته سفر باندې ځي هغه دوه ښځې د سفر د تللو قابل دي پوهېږې سنه الله په خبره باندې دوه ښځې د سفر د تللو قابل دي او هغه دوه نه دي قابل نو اوس دا سړی که دا یوه راروانوي نو هغه بله بیبي خفه کېږي نو هغې سره به څه کوي خسړی دې واچوي تاسو دواړه ډېر د دواړو حق دی خسړی به وولو د کمې وې راوقت هغه به راسره ځي نو په دغه طریقه باندې خسړی واچوه اللہ تا بیا پا دغی باندی نرا گی رئی وان تستقسیمو بالازلام قسمت معلوم اول پا غشو باندی ذالکم فسقون دا د دین نو تللی دا چې تاسو اوریدل دا د کفر کار دی دا فسقی کامل دی دا الله د حکم نا وتللی د ایمان نو تللی په دې یقین ونه کې علی یوم یئس الذین کفروا نن رضی او سوید د دې معنی دا چې علی یوم یئس الذین کفروا نو اسنا امید شو کسان چې کافران دي یعنی هر وخت چې تا دا سلور مسئلے بیان کړي نو دیو بنا امید شي ستانا چې وس زمونگا دین تر دی در اطلو ستما نشتا دے تا تا با وی مسئلہ کی گزارا کوا دیر سخت مسئلے مکوا خوچی کلتا نقل آره دی تا حق بیاناو دا پیسو والا ملا نوی چی جب تا ومی خطرہ ورسی نو بیا با آخر کی دا بستانا پا قلار شی چی یارا دی سرسن کی یو قلار شتی نو هر وقت سر ولگا و هر زمان سر ایوم یئس الذین کفروا واسنا امید شو آکسان چی کافران دی من دینی کم ستاسو دا دین نا خفلا تخشوهم خوستی مایریگا جزا حق بیانو ما بندی برا پوڑو کی جیل دا بمیوا چی سزا برا لرا کی زما تنخواب بنده کی ننا فلا تخشوهم الله مې ربان فرمای د دې نه مېرېګا الله تعالی غصدر کوي د ستاله مقرري تر دې نه مېرېګا وخشوني زمانه وېرېګي حرام او حلال بیانوا د کفارو نه مېرېګا الله وې زمانه وېرېګا اليوم اكملت لكم دينكم نن ورځې ما پر کو ستاسو د پار دین ستاسو اتممت عليكم نعمتي او قرآن اکرا پتا سبان دی خفل نعمتونام اکمال دی بر اتمام دی دو لفظون ذکر شو اکمال پرکول دا ضرورت او اتمام چی بس داغی انتہا تا ورسی کور دی تا جوڑاو هر سدی اول راولو اکمال دی وکو تیار شو اس چیز تا پکی ضرورت نیشتی نو دا اتمام تا ورسی دو نو دغه ته اتمام وای فقہ اکبر کی مولا علی قاری رحمه الله هغه ذکر کوي فلا نحتاج فی تکمیله الى امر خارج عن الكتاب والسنه کتاب او سنت زمون د پاره کافی دی هغه زمون د پاره پوره دی زمون نه د دین اخوا نور هیڅ تعجب نشته دی اغا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اغا فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک اہدہ و سمانین یوما نبی علیہ السلام ددینا ندی آیات کریمنا رست یوات یاورزی جوندے ہو اغا یوات یاورزی دنیا کی ہو بیاد دنیا نرسخت شو نو اول ربیع الاول یا پدویم ربیع الاول باندی اغا دا دنیا نا چی ددی حدیث پا بنا باندی سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نو حساب والا گوا نو تقیبا پیلا ربی اول اول دویم دریم دغا ربی اول اول رضی دولسم نده بریلیانو عید میلاد النبی جوڑ کرده خلزان جوڑ کرده آغا یهودیانو صحابه کرامو تبیلی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو تیو میلیو وَإِذْ ابن عباس إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِينَا لَاتَّخَذْنَا عَيْدًا وَإِتَاسُ كِي وَآيَاتِ تَاسُ بَدِ قُرَانِ كِي كَدَا بَمُنْبَدِ نَزِلْ شَوِنَ وَمُنْبَا غَوْرَزْ دا اختر جوڑا کریئے دمرا حرامیانو درم اختر جوڑاو آغا خبرو لبرینیانو امان اللہ چی درم اختر جوڑ کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطو انی لا عالم حیثو انزلت و این نزلت و ای ما تا پتا دا شدہ پا کمزی کی نازل شوئے دے او کل نازل شوئے دے دا عرفات رضوہ حجت الودا و دا جمع رضوہ دا دو اختر یعنی دا خود دو اختر دیو قسم نا او رای و دا جمع رشوہ بلا دارفی و رشوہ ابن عباس یهودی تاوی زمون دا پارا دا دو اخترو ندی نو دی وجه نا آغی دا کوشش کئی چی زدہ بدعاتو او دا رسومات پا دیو کی عام کما دا آیات سکل نازل شو صحابه کرام انتہائی خوشالهو چی زمون دا دین پرشو خو الا اکابروهم اغا مشران خفو ابراهیم ابو بکر او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفو چاہتی تا پوسو کو ولی تاسو خپایا غورتوئی لیس بعد الکمال الا الزوال نده پس د کمال نا مگر زوال دنیا یو داسې شی دی چې کله کمال ته ورسی نو هغه بیا کمیږي هغه بیا نمګړی کیږي نو ګوره کنه دین کې اوس څومره کمې خلکو کړی دی نو نن دا دین کمال ته ورسېدو خدا به اوس نیمګړی کیږي الیوم اکملت لکم دینکم دینکم نن ورځې پوره ټو ستاسو دپاره دین ستاسو واتمنت علیکم نعمتی فرمی که پتاسو باندی نعمتون اقبل ابن القیم رحمه اللہ پا کتاب اجتماع الجنس الاسلامیہ کی لکی چی دین دینکم دین اعمال او بلکی پیات دی لکا یو منز دے بلد مانز طریقہ دا یو حج دے بلے طریقہ دا دعا دا بلداغی طریقہ دا نو دین دے او بل نعمت ذکر شو نو دین دا پا مالو کی استعمالی گی او نعمت پا کیفیاتو کی استعمالی گی اکمال پا زواتو کی او اتمام پا سپاتو کی اکمل تو لکم دینکم ما پرکلو تاسو تا اعمال دا دین پتمن تو علیکم نعمتی او فرمک تاسو بانی اقبل نعمتو نا یعنی او کیفیات دا دین طریقہ می دا تدروخ و دلام سوال پیدا کیږي چې دین امر کی درش کال نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې آیاتونه راتن ولې مخکې دین نیمګړو نه مخکې نیمګړې نه وو مخکې براتل هر یو آیات د کمال نه خالی نه وو خدا د پارا د پخاولو دی چې یوم اکملت لکم دینکم نن ورځې ستاسو د پارا پوښو دین ستاسو واتمام تو علیکم نعمتی او پرمی کو پتاسو باندی پل نعمتو نام منسوخ ناسی نسخ بابا جنن نباد نرازی ورازی تو لکم الاسلام دینا او زق و شال یما دا زن لکلیم دا ورازی تو لکم الاسلام دینا او ما فکر لیستاسو دا پر اسلام دین فمن استرن و اغسو کو چاگ مختاجتو پی مخمستن فحالات دولگا کی غیر متجانی فی اللی اسمن چی نوی دا کجیدن کے گناہ تا سرے دم روئی شو چی خوراک سورتا نمیلاوی گی نو دل بیا پکار دی چی دا پا دیتین کی خیر دے کمردار او کری خوزان با پی مالینا مذیبت ناخلی نو فمن سر فی محمستن دا فی دا دا پار دا تعلیل لے لکا این امرأتون دخلتین نارو پی حر را یو قضا جعنم تلاغ دا پیشو دا وجنا نو دا شاندی پا من استر را سوچی محتاد شو پی مخمستین پا غولگا کی غیر متجانی فی اللی اسمین چی نوی دا اغختون کے گنا تا فا ان اللہ غفور الرحیم بشک اللہ تعالی بخون کے میرا بان دے و سوگورا مخیم ذکر کریو بقرا کی غیر باغی ولا عاد زیادے بانکے نو بیزان مرے یو طرف تا میتیازی دی بل طرف تا وینا دا نو تبا سا استعماله تبا وینا استعماله میتیازی گنده دا نجاست دا دا ادنا نجاست دا وینا ادنا دا وینا استعمال که یو طرف دا خنزیر دی وینا دا مردار دا بل طرف تا منخت دا غیر الله دا الواش پخکری دا غیر الله پنون باندی یو طرف تا الوا پرتا دا تا عدد بدانه گی جی پا الوا بدان شنقه تواره بل طرف تا خنزیر ده وین دا مردار دا نو تالا دا وین خوڑل دا دی شکرانی نا اغا خدی اغا وین اوکرا خوچی دا شکرانی حلوا چرتا ونا خوی دا زیادت خدیث دا نو برمائی غیر متجانی فی اللی اسمین نبی تا قیدون که گنا تا فا ان اللہ غفور رحیم بشک اللہ دے بخون که میرا بان بیا حرمت علیکم المیتتو حرام دا پتا سبان دی مردارا ودامو وینا ولهم الخنزیر وغا دا خنزیر وماو هل لغیر اللہ بیهی آچ آواز وکلشی باغی باندی دا غیر اللہ والمنحنیقتو اواغ زندکلشوی یا خفکلشوی والموقوزتو یا وقلشوی والمترددتو یا رغتلشوی والنتیختو یا بختر باندی وحلشوی وما اکل السبو آغچ اخری لی وگان الا ما ذکیتم مگر آچی تاسو پاک اکلی پا بسم اللہ و ایلو سرا وما زبیہ چالا لکلی شیالن نصوبی پا درگاونو باندی وان تستقسمو یا پا زیارتونو باندی وان تستقسمو او تقسیم معلومول بل ازلامی پا غشو باندی زاری کن پس کن دادتین نو تل دی ایمان نو تل دی علی اوم ایسا اللذین کفرو نن رذین امیدشو کافران من دینی کن دادین ستاسونا فلا تخشو هم تاسو میری گئی دادیونا زمان ویری گئی اليوم اكملت لكم دينكم ننذري ما فرقوس تاسو دا پارا دين فل واتممت عليكم نعمتي وفرمك تاسو ماني نعمتنا فل ورزيت لكم الاسلام دينا ذال جملة دا ما فرقوس تاسو دا پارا اسلام دينا فماني زدر اغسو كي مختار شو مجبور شو في مخمسة فاولغا كي غير متجانف الاسمين نبا اذا کجیدن که گناتا فإن الله غفور رحیم.